Szóval képzeld el. Szerintem téged ki fogok szavazni. Szerelemre kell. Én nem, nem, tényleg nem akarom befolyásolni. Most mi van azokkal a cuccokkal? Mert te nagyon antipatikus vagy. Lorenzo, én szeretem azt a nőt. És szeretem Angélát is. És szeretem Tarát is. Őt velem nem találkoztam. És itt van ez az itti gyerek, akinek a tegnap a hátán aludtunk ketten. Az igaz. Ráemlékszem. Őt is szeretem. Te, Laci, most egy pillanatra szakítsunk meg az adást. Hogy jött ez, hogy... Nem vagyunk a valóságtestvér házban! Hogy jött ez, hogy itt ül a fél Big Brother? Te, és képzeld, ezek egyre többen, és többen lesznek! Énekeljük el háromra azt, hogy Big Brother! Mert van neki valami nótája. Esetleg... Van egy ilyen szem. Hogy van a Big Brother nóta? Csajok valaki? Hogy van? Na tényleg? Tehát, ha te hallottad a legtöbbször. Ez a hangszín. Na, itt a Miki. Ott a Mikics. Adjuk oda Angélának. Te ne árjálsz el most egy kicsit. Igen, na, háromra. Én azt nem tudom. Valamit énekeljetek el. Mit papírral énekeltünk? Mit énekeljünk? Semmit nem tudom. Rögzítsük, Robi. Jó, akkor háromra mehet, gyerekek? Valami, amit tudtok. Neked, Lacit megkérjük, hogy most ne kicsit ne árjázzon. Ne használj! Szilencium! Milyen jó ténekkel? Igen, ezt mindegyen is még a nádázat kiadjuk, nem? Lassan gyűlik az anyagokra. Na most megint indulok. Itt van a második verszakban? Várjál, hívj minket. Várjál, te lesz. Elvezem majd ezt a dalt a lányok. Hogy is van az első sora? Nem kell énekelni most csak úgy, hogy halljuk. Mindig csak a szex. Nád a házam teteje, borotválatlan nemi szerve rendelkezem. Nád a házam teteje, igen, valószínűleg ezt jelent. Minden népdal a dugásról szól. Így van, minden erről szól. Jó, de gyugodj meg. Ez minden népdal a dugásról szól. Nád a házam teteje, hogy folytatódik a dal? Csak szúrópróbaképpen, hogy vajon ez is. Hogy megy tovább? Nád a házam teteje. Nád a házam teteje, első olvasatra nincs fazonra nyírva. És mi, hogy megy tovább? Hogy megy tovább? Így van. Második sor, hogy van? Rászállott a cínege. Rászállott a cínege. Nem is nagyon tiszta. Az egy viszkert, szóval. Vagy pedig nem is nagyon tiszta. Igen, a cínege az volt, hogy mi kicsiben. Hesre lolla cínege. Menjön le. Ne kínozz, te vágy, én nekem ezzel. Igen. Hesre lolla cínege. Mert beszakad a teteje. Berolla. Ki lesz tömve? Ha beszakad, mi lesz véled? A cínegével. Tehát mert ugye Susan kell férhez menni, ugye? Sydney? Ne úgy, mint Sydney. Ő egy lakónk, aki 28 éves és szűz. Én egy városról asszociáltam. Én is az vagyok. Én is. Én pedig. A csillagjegye. Tudtátok? Az, amíg a szüzek vagyunk mindannyian. Laci, tudtátok? Nem, Iti Bika. Tudtuk, hogy? Én vagyok a Britney Spears. Tényleg? Abszolút. Ez a hétremény szűző lett. Én azt hiszem, hogy egy ilyen kellemes szilveszteri hangulathoz mi sem illik jobban. Mint 50 kiló virsli. Eladó az egész világ! Eladó vél a hitremény zsűröletés, Lacival, Tomival, Jobbágy Roberttel és Chatmannel, a Big Brother sztárjaival, Makina, Mokina, Tarával, Judittal, Reszelővel, Atlétával, Turbóval, Csavarral és Hazával, Bélával, és azzal a helyes gyerekkel, Hubával és Töhötömmel. Kis zene, aztán utána a kívánságú fél órája. Mi jöhet még? Enojadas. Contribution. time for you to spare. If you ain't part of the game, then how can you find a solution? Nobody said that it would be fair. Itt is. 1, 2, 3 Állat! Zsörcs, Laci! Mondasz, hogy esetleg megcsinálod a kedvemért, hogy azt mondanád, hogy csúvi a gépházba, és azt válaszolnád, hogy megteszed? Csináljuk. Csúvi! Csúvi! Csúvi! A lézervetőhöz a gépházba! Minden jó, fenntartva! Ripacs, nem? Megvan a számom, megvan a nótám. Kingtől. Laci, ezután, hogy kérjél valamit. Good Vibrations, ott van, 4 perc, 21 másodperc, ez alatt mindenki gondolja végig az életét. Elég lesz. Azt hiszem, ezt küldöm a... gyerekek. Kialakult itt ez a szilveszteri hangulat, ez sál a nyakban, tényleg, ez óriási dívák vesznek minket körül. Nincs több a sajtos muzsicsomagban! Innen a STFM 98.6 2-es stúdiójából üzenem Supermannek, illetve küldöm ezt a számot Supermannek, aki természetesen most is, mint minden szerdán, rezidens DJ a csacsacsában, és mindazoknak, akik azt gondolják velünk együtt, hogy ebből a rádióból rövid időn belül meg lehet csinálni Budapestet, az ország, sőt, kisebb hazánk és régión, Közép-Kelet-Európa meghatározó kultúrforumát. Na, ennek örömére, és nektek, és köszönöm, és olyan jó, hogy itt vagyunk együtt. Imádlak titeket, jövő szerdán újra találkozunk, és mindig lesz egy kis meglepetés, jó? Jó? Neked úgy például, Niki? Jó volt, Niki? And the way the sunlight plays her hair, I hear the sound of a gentle word on the wind that lifts her perfume through the air. Softly smile, I know she must be kind. When I look into her eyes, she goes with me to a blossom world. I'll pick it up a good vibration. She's giving me excitation. I'll pick it up a good vibration. Sends me there. God, keep those loving good vibrations happening with her. God, keep those loving good vibrations happening with her. God, keep those loving good vibrations happening. Köszönjük meg, Laci, a köszönjük. Ez egy nagyon jó szám volt. Vidám, mókás és ilyen mediterrán hangulatú szám volt. Jó, jó, jó, hogy megjöttél. Örülsz nekem? Igen, mert nélkül a soha nem tudok rockzenét játszani. Te már kívántál? Ugye a rockzené ez a, hogy mondjam, boráztatta a cigis. Ez a bocsa, meg ez a sár. Ez a sár? Valahogy a Juventus sár. Robikám, közös kívánságunk következik, ugye? Nincs. Szintén egy rock dal. De most egy teljesen átment rockba. Pink, nem lehetne azt, hogy most tényleg, tehát így elmondjuk, amit szeretnék, mert így van valami kicsit sokan beszélünk. Ez az R&B is jó. Na, tehát rock. Küldeném ezt a számot neked, és mindenkinek, aki szereti. Én is azoknak küldöm, főleg, akik szeretik. Elindított-e, vagy én? Melyik gombot kell? Vagy úgy csináljuk, hogy ezt így kinyomom, igen, azt így leteszem, igen, ezt így azt meg kell nyomni, vagy föltolom. Csinálj, ezt benyom, jó, és föltolom. Kitolom, akkor elindul. Na, figyelj, akkor föltolom, jó? Az olyan férfiasan. Jó. Rossz május. Uno, due, one, two, three, four. Se ti incontro per strada non riesco a parlarti, mi si bloccano le parole, non riesco a guardarti negli occhi. Mi sembra di impazzire se potessi amplificare il battito del mio cuore. Sentiresti un batterista di una band di metallo pesante. Ed è per questo che sono qui davanti, perché mi viene molto più facile cantarti una canzone, magari che la sentano i muri e le persone, piuttosto che telefonarti e dirti tutto faccia a faccia, rischiando di fare una figuraccia. Sono timido, ma l'amore mi dà coraggio, per dirti che da quando io t'ho visto è sempre maggio, e a maggio il mondo è bello e invitante di colori, ma ancora sugli alberi ci sono solo fiori, che prima o poi si dice diverranno pure frutti. E allora tu che fai? Golosamente aspetti, aspetti che quel desiderio venga condiviso. Io sono qui davanti che ti chiedo un sorriso, affacciati alla finestra, amore mio, yeah. Affacciati al balcone, rispondimi al citofono, sono venuto qui col giradischi e col microfono, insieme al mio complesso per cantarti il sentimento, e se tu mi vorrai baciare sarò contento, e questa serenata è la mia sfida col destino, vorrei che per la vita noi due fossimo vicino, una serenata re, per dirti che di te, mi piace come mi guardi, mi piace come sei con me, mi piace quel tuo naso che si intona con il mondo, mi piace il tuo sedere, così rotondo, da rendere satellite ogni essere vivente, mi piace perché sei intelligente, si vede dalle tue mani come le muovi, mi provochi pensieri e sentimenti sempre nuovi, nei tuoi fianchi sono le Alpi, nei tuoi seni Dolomiti, mi piace quel tuo gusto nello scegliere i vestiti, quel tuo essere al di sopra delle mode del momento, sei un fiore che è cresciuto sull'asfalto e sul cemento. Serenata rap, serenata metropolitana, serenata rap, serenata rap, affacciati alla finestra amore mio, ah yeah. Affacciati alla finestra amore mio, oh yeah. Affacciati alla finestra amore mio, affacciati alla finestra amore mio, yeah. Serenata rap, serenata metropolitana, mettiti con me, non sarò un figlio di puttana, non ci credere alle cose che ti dicono di me, sono tutti un po' invidiosi, chissà perché, io non ti prometto storie di passioni da copione, di cinema, romanzi, che ne so, di una canzone, io ti offro verità, corpo, anima e cervello, amore solamente, amore solo, solo quello, affacciati alla finestra amore mio, ah yeah, affacciati alla finestra amore mio. Facciati alla finestra amore mio, facciati alla finestra amore mio, yeah. Amor canullo amata, mar perdona porco cane, lo scriverò sui muri e sulle metropolitane di questa città. Milioni di abitanti che giorno dopo giorno ignorando si vanno avanti. E poi chissà perché, chissà per come. Nessuno sa perché, chissà per come. Due sguardi in un momento sovrappongono un destino. Palazzi, asfalto e smog che si trasformano in giardino. Persone consacrate dallo scambio di un anello. Ed un monolocale che diventerà un castello. Affacciati alla finestra, amore mio. Nei tuoi fianchi sono le Alpi, nei tuoi seni Dolomiti. Mi piace quel tuo gusto nello scegliere i vestiti, quel tuo essere al di sopra delle mode del momento. Sei un fiore che è cresciuto sull'asfalto e sul cemento. Affacciati alla finestra, amore mio. Yeah. Affacciati alla finestra, amore mio. Affacciati alla finestra, amore mio. Affacciati alla finestra, amore mio. Yeah. Affacciati alla finestra amore mio. Affacciati alla finestra amore mio. Ai, yeah. Affacciati alla finestra amore mio. Per te da questa sera ci sono io. Come a mondo mi chiedi? Che ne chi vanno Gianni? Ma tu sei Gianni? Ma se hosta la canna qui? Ma se hosta la canna? Ma se hosta la canna? Tu sei Gianni? Köszönjük. Jó volt ez a szám. Köszi szépen! Jó, nekem nagyon tetszett. Nagyon szeretem ezt a számot. És most én kívánok valamit? Én arra gondoltam, hogy az én számomat azt most kivételesen Lacinak és Tominak ajánlom. Tudom, hogy mindketten nagyon szeretik, mondom, Laci, neked is ajánlom. Laci, neked is. Mindegy, nem érdekes. Számot? Igen, ezt a számot, mert tudom, hogy te is szereted. De figyelj, Nikinek nem tudnám és ajánlani valamit, hogy mit kérjen meg. Majd utána ajánlok neki, csak én ezzel szeretnék az utolsó nagy bevásárlásotokhoz jó szerencsét kívánni. Kettes, Cseti? Az hát, ja. És sziasztok. Deseo sonreír, pienso solamente en ti, en la magia de tu amor, en tu piel, en tu sabor, en la isla del dolor, recuerdo tu calor. Desearía morir cerca de ti. Un ardiente corazón cobrea mi pasión, deseando compartir el sentir de este vivir. En las olas de este mar sueño en la eternidad. Con cada luna vendrás, con la marea te irás. Separados en un sueño angelical, si llegó de nuevo a amar, no hay razón por qué cambiar. Temo yo permanecer sin ti en la eternidad. Lejos nos pueden separar, jamás pudieran olvidar tu risa celestial, tus besos, tu calor. Keserű szájízzel mondom, Zoli, hogy köszönöm a számot, amivel azt üzented nekem, hogy egész életemben fog kísérteni egy keserű árnyék. Köszönöm, Zoli! Nincs mit, Laci. Ki jön? Drucker kocsma! Olyan édesek! Hajászok! Grundestig a gyerekek, ki jön? Mit szeretnél, Niki? Niki nagy beszél. Nehezen ki tudtam választani valamit. Ne kelljen már várni. Dave Gahant akarom hallani, aki óriási hatást gyakorolt rám, mert én mindig a rossz fiúkat szerettem, és ő igazán rossz fiú volt. Az a Dave Beckennek az igen, persze, ki? Persze. És nem érdekel az sem, Niki hogy mit csinált a hangjával, hogy injekcióztatta magát, de nagyon jó hangja van. És a bőrcsek ilyet leengedte, és pörget körbe-görbe, és na mindegy, question of lust. Imádom, Niki! Köszönjük, Niki, jó? 1, 2, 3. Köszönjük, Niki! Köszönjük. mi van hátra? Hit, remény, zsűlölet. Zsűlölet. Big Brother. Jaj. Hajrá, Big Brother. Hello, világ! Agency! Emergency room! Kiesett a Bayern! Gyerekek! Az első körben a BL-ből! Még a UEFA-ba sincs. Nincs benne az UEFA-ba se a Bayern! Oh. De ennek, ez ilyen ez sporttörténelem, ilyen még nem volt. Akkor menjünk. Akkor menjünk, fejezzük be. Na. Bocsánat. Ez a Bayern, bocsánat. Kicsit elkapattam magam. Nagyon-nagyon nem szeretem azt a csapatot. Meg van bocsátva. Mi a franc, ugye meg ez a Bayern? Jaj. Ki fognak szavazni a Bayern-ezésem miatt? Kívánunk kell valami szexi. Tök parába vagyok. Itt Angela kedvenc dala. De most akkor mit kívánjunk? Köztünk marad ez a Bayern. Hát azt. Kit? Lacit? Mit szeretnél, Angela? Lacit kívánjuk? Vagy micsoda? Sátorték. Valami szexit kell kívánni. Majd a diványom meg. Melyik szám a kedvenced? Angie, akkor légy szíves konferált be, hogy mit kíván. YouTube, with or without you. És mondd, hogy a bürónak is. A bürónak is. Kaptunk egy fantasztikus SMS-t is Márknak, és szólt ez a dal, és nagyon szeretjük Márkot, igaz többiek? Egy sikítást Márknak! Pusztai András is, és a Janikát is, igen, a mindenki! Márk, vigyázz az útpatkákra, kérlek! Zsűrölet, 2002. Felelős szerkesztő. Gellért Gábor. Igen! Felelős műsorvezetők. Laci. Tomi. Zenei szerkesztő. Zenei szerkesztő robot. Jobbágy Robert. Végtag nélküli kiborg, amelynek... Az SMS megválaszolója... Chatman. Talán a kettes élő stúdió vendégei, Oliver, Römi, Tara, Judit, Angela, Iti, Laci, és műsorunk állandó sztár vendége, Niki. Niki... Köszönjük támogatóimnak! Ez már minden viccen túl megy! Niki sejmes arcbőrét, a Laboratoire Garnier támogatta. Ici Paris, je ne vois plus, adieu! Angéla teljes ruházatát a Levis szolgáltatta. Jeez! Iti mobiltelefonját a Nokia szolgáltatja. Connecting people. Köszönjük a Technics megtisztelő támogatását. Forza Juve. Média támogatónk a Juventus Rádió. Kiemelt média támogatóink az RTL Klub és a TV2. Hit, remény, zsűrölet. Minden jog fenntartva. Benne van ebben az... Úgy látszik, hogy nem egy malomban örülünk, bár én nem dolgozom, tehát hogy én egy jobb üzletet ajánlnék önnek, tehát én kivenném az ön lakását. Jó, ki lehet venni, mégis nekem ez is egy nagyon jó üzlet, tehát ezt megbeszélhetjük, de nekem meg kéne ezt itthon azért beszélni. Értem. Gondolj önnek, hogyha készpénzben lerakok mondjuk 2-3 havi előleget első körben. Max 4 hónapra gondoltam, de hogyha önnek esetleg szűkös a dolog, akkor legyen 5 hónap, és akkor annyira ki tudom venni ezt a lakást. Teljesen tökéletes. Nagyon mókásnak tetszik lenni. Nyert a lottó, vagy mi a baj? Nem, ez olyan hihetetlenül hangzik. 7 millió forintot szeretném eladni, és szeretnék kivenni a hangéletbe. Hölgyem, tudja, merre van ez a lakás, ha nem haragszik, hogy megkérdezem? A 7. kerületben utca. 7. kerület, a legjobb környék, hát ott futtatok lányokat. A lényeg az, Annácskának szólíthatom, mert nem akarok bizalmas lenni, Annácska nekem a kedvenc szemem, és akkor nem vagyunk bajban itt a tegeződésen magadatása. Annácska, drága, tudja milyen emberek élnek a második kerületben? Szóval olyan pénzeket kérnek el ilyen szutyok lakásokra, onnan jó, persze, körpanolás. De ez felújítás, tehát ez egy olyan állapotú lakás, hogy itt nem is fürdőszoba vécé, tehát ezt meg kell csinálni. Hölgyem, hát... Hirdem is a hirdetésbe. Hölgyem, ne butáskodjon már velem, hát én kifizetek havonta 7 milliót, akkor nincs nekem pénzem arra, hogy fölküldjek egy pár tapétát a falra. Oké, persze, nem azért mondtam, csak majd mondja, hogy mennyi pénz van, akkor gondolom, egy olyan lakást akar kivenni, ami teljesen tökéletes, nem egy olyat, ami le van pusztulva, és nincs benne fürdőszoba vécé, tehát azért... Nincs benne fürdőszoba vécé? Lehet-e alkudni? 6,5 milliót adnék érte havonta. Pleasures and sweet delight. It's wrong, it's oh so wrong, but I want it to be right, for right, for right. Now you got me walking on the sidewalk, talking, moving, looking, stomping, farting like a dog, barking. Now the raindrops keep on landing on my face like Spectre. Thank you. Shit, I'm gonna break it.